Äkki võtaks väikse õlle? Oi, mul on sellest Pärnu õllest juba kõht lahti. No, vaevalt küll. Siin on hoopis süüdi, raske lapsepõlv ja varajane suguelu. Aga arst ütles, et hoopis düsenteeria. Propaganda. Oh. Yeah.